محترم کماندان صاحب، تاسو به موږ ته خپل ځان پوره معرفي کړئ. محترم، زما نوم عبدالرؤف، د اسمار ولسوالۍ د شال اوسیدونکی، او اوس د باجوړ ښار کې اوسیږم، او د جماعت دعوت د القرآن و سنت د تنظیم سره تعلق لرم. کله مو په جهاد شروع کړه؟ جهاد موږ محترمه د ترکه چې کله بر سر اقتدار شو، د هغه وخت نه موږ هلې ځلې شروع کړې وې، خو په عملي جهاد باندې م تقریبا درې میاشتې وروسته پیل وکړو. د دې اوسني عملیاتو په باره کې چې د جماعت الدعوه د تنظیم د وحدت اسلامي جبهې مجاهدینو پکې برخه درلوده، نورو کومو تنظیمونو پکې برخه درلودله؟ دې کې زموږ سره د دافع هوا د پاره نه د مولوي صاحب محمد نبی مجاهدین او د مولوي صاحب خالص د تنظیم مجاهدینو هم برخه درلودله، خو البته په پیاده کې راسره برخه نه درلودله، او دافع هوا د پاره نه هغوی دغه مقررو. دا مجاهدین څرنګه شهیدان شو او زخمیان، او تعداد یې څومره څو تنو ته رسېده؟ د زخمیانو تعداد تقریبا شپاړس کسان شلو، او شهیدان پنځه کسه شو. په څه ډول باندې دا شهیدان شو؟ کله دا په کوم منطقه کې داخل شوي وو؟ د اسمار نه د درې دانګام طرف ته علاقه داری، او د هغوی په اطرافو کې اتو پوستو باندې زموږ د حملې پروګرام و، نو د هغې د پاره نه چون د پوستو په درې کیلومترۍ کې هر ځای کې چاپېره مینونه پر شو، نو موږ داسې غوښتل چې په یو نری رو باندې تیر شو او د اسمار د خوانه پرې عملیات وکړو. نو هلته چې ځینې کسان تیر هم شلو، او بعضې نور چې ورتلل، نو هغوی باندې د نری تنګې ورته وی چې د هغې په خوا کې پرې مینونو انفجار وکړو. بس دغه کسان پکې دیارلس کسان زخمیان او څلور شهیدان په دغه یو ځای کې وشولو، او دا یو شهید او درې زخمیان د خول په دې بله غاړه باندې په دغه پوستو کې دا وشو. زخمیانو ته تاسې زخمیان څه رقم د څه شي په واسطه باندې انتقالوئ؟ اوس دا زخمیان خو موږ د وحدت اسلامي جبهې ته باجوړ ته لیږلي وو، او داسې مته لیکلي دي چې دلته یو شپخانه جوړه شوې ده د ریډ کراس په نامه ده، که داسې یو څه نامه باندې یوه شپخانه د انات کلي د پاټک په څنګ کې جوړه شوې ده. موږ ویلي چې هغوی نه به امبولانسونه وغواړي او انتقال بیا کوي، نو خبر شوی یم چې هغوی یو امبولانس او څه ډاکسنې ورکړي دي او پېښور ته انتقال کړي. دا زخمیان تاسې د خپله د جبهې نه په څه ډول باندې انتقالوئ؟ دلته خو د پوستو تقریبا د څلورو پوستو په مابین کې دا زخمیان او شهیدان وشولو، دیارلس زخمیان او څلور شهیدان. هلته خو موږ دغه کمې اسلحې چې راسوې لکه راکټونه او بې پسلګت توپونه او هوان او دا شیان، دا هم هلته ځای په ځای کېښودل، او شهیدان او زخمیان هم راپورته کړل. تر یو حده پورې م راوړل، د دانګام د کلي مخامخ چینارونو ته هم راورسول، او دا غزګین هم بیا په هغه اسلحو پسې بېرته واپس شولو، هغه هم بیا وروسته راوړل، او هغه هم دا غزګینه بیا قچرو باندې د بینشی پورې راوړل، او د بینشی نه ښکته بیا ډاکسونو کې راغلل د باجوړ ښاره پورې وحدت اسلامي جبهې ته راورسېده. د اسمار د غونډ په باره کې معلومات راکړئ چې په سومتري کې مینونه ایښودل شوي دي. د اسمار نه تقریبا په دوه کیلومترۍ کې پوستي جوړې شوي دي په اوچتو څوکو کې، چې هغه د اسمار د ساتلو دپاره نه، چې هلته مجاهدین لاره بنده کړي. د هغه پوستو نه بیا تقریبا په درې کیلومترۍ کې مینونه پر شوی دی. نو داسې ووایو چې د اسمار نه د خود د اسمار نه 15 کیلومتره په مسابقه کې مینونه پر شوی. درست. ستاسې اړیکې د نورو تنظیمونو د مجاهدینو سره څه ډول دي؟ مونږ چې کله په جهاد کې برخه اخیستلې ده ټولو تنظیمونو زموږ سره برخه اخیستلې ده چې کله هم خبر ورکړی دی او که کله هم داسې ناڅاپي حمله کړې ده د دې لپاره نه چې موضوع افشا نه شي نو البته هغې کې به پاتې شوي خو کله چې مونږ خبر ورکړی دی نو ټول په متفقه سره راغلي دي او مونږ سره پکې برخه اخیستلې ده ټول ښه په اتفاق سره د اسمار په ولسوالۍ کې همیشه جهاد شوی دی او چا بې اتفاقي نه ده کړې تر اوسه. د جنوال مذاکراتو کې د کابل حکومت له خوا نه د 13 میاشتو کې د روسانو وتلو پر ځای 14 میاشتې تعین شوي او د پاکستان له خوا نه هم د 2 میاشتو پر ځای 8 میاشتې تعین شوي. تاسې څه نظر لرئ؟ د جنوال مذاکرات خو زما په نظر باندې د ټولو هیوادونو دپاره نه یو سیاسي تجارت دی او خاص د روسانو دپاره نه یو تکیاګاه ده. هغوی په دې باندې داسې ځان ته یو تکیه ګڼلې ده چې که کله مونږ ناکام را شو او دا خطر را سره پیدا شي چې مجاهدین به داخل د دا روسیې ته تیر شي نو په دغه وخت کې به مونږ بیا د جنیوا جرګه راغونډه کړو او ځان له به یوه لار جوړه کړو په تیر به شو. نور د جنیوا مذاکراتو نه تر اوسه پورې په کوم ځای کې یو څه حل راوتلی دی که هر څومره کسان چې پرې رایه ورکړي مګر دغه روسان چې نه مني نه مني کله منل ده هېڅ وخت کې هم نه ده منل دغه هسې ابسوده خبرې دي هېڅ شی ترې نه جوړېږي. درست. د دې په هکله که مونږ ته معلومات راکوي بده به نه وي چې تاسې تر اوسه پورې په دغه عملیاتو په ټول د جهاد کې که کومه مهمه واقعه رامنځته شوي اوسي چې تاسې خپله زخمي شوي مستی په مخ کې دغه وکړي نو د دې په هکله مونږ ته یو قصه وکړئ هم بده به نه وي. زه خو محترمه څلور ځل زخمي شوی یم په جهاد کې خو دا چې په دې وروستي ځل باندې ډېر زخمي شوی وم چې یو سترګه مې هم پکې د لاسه ورکړې او په تقریبا 14 چرې مې اوس هم په بدن کې دي نو دا دوه کاله مخکې معامله وه چې یوه لویه قوه د روسانو غوښتل چې د کونړ په علاقه کې دا لار د مجاهدینو قطع کړي او زیب زیب باندې پوستې واچوي. هغه مونږ سره دا فکر و چې دا روسان دغه ته بریکوټ ته ځي مونږ ورته څه لږه لاره ورکړه د دې دپاره نه چې د پاکستان نه نور مجاهدین هم راپسې راورسېږي او د دوی پوستې به ځای په ځای باندې اوږدې شي نو مونږ به ځای په ځای باندې محاصره کړو ځینې عسکر به ترې ژوندي تسلیم شي او زه نومان په ځای کې به ډز شي نو د دوی درنې وسلې به خورې شي یو طرف به بالکل نه سوځول کېږي. وروسته په دې راز باندې مونږ پوه شولو او خبر شو چې دوی کم زګونه ونیول هغه نه خوشې کوي او د بریکوټ تللی مطلب نه دی نو بیا مونږ د بارګام په حصه کې په د دوی نه بیرته مخکې شولو او د هغه ځګینه پسې جګړه شروع کړه. پوستې ځای په ځای باندې به وهل کېدلې او تسلیمېدلې چې د اسمار ته نږدې د شال له کلي سره یوه جګه څوکه باندې دوی پوسته اچولې وه او هغې پوستې له زه د تقریبا 120 مجاهدینو سره ورغلم هلته بیا ما باندې مینونه راپاڅېدل او د 14 پوستو په مابین کې او هلته ما دا یوه سترګه هم تر لاسه ورکړله او د 14 چرې هم راپکې دي او تقریبا 10 مرمۍ مې په دې یو ورانه باندې ولګېدلې د کلاشینکوف دا درنه واقعه په ما باندې راغلې ده. درست. په آخر کې کوم پیغام لرئ کولی شئ خپل نظر مهاجرینو مجاهدینو ورونو ته وړاندې کړئ؟ زما پیغام خدا دی چې ټول مجاهدین ورونه باید په یو اتفاق او یو اتحاد باندې د روسانو په مقابل کې وجنګېږي او د ټولې دنیا نه بیا خاص کر د پاکستان د حکومت نه زما دا تقاضا ده چې د دې زمونږ د تنظیمونو په یو موټیوالي کې پوره برخه واخلي. دا د یوازې د مجاهدینو په ګټه نه بلکې د اسلامي ټول نړۍ د پاره نه ان شاء الله چې په ګټه باندې تمامېږي. درسته، تاسو نه مننه کوم چې زموږ سو پښتنو تم ځوابونه وویل. مهرباني ښه دی، تاسو هم کامیابه موفق لري. تشکر. ښه محترم قمندان صاحب، د دې دپاره چې تاسې که نور څه ویل غواړئ او کولی شئ چې خپل نظر وړاندې کړئ. محترمه، زه دا ویل غواړم چې بعضې د بشردوسته هېوادونه چې د جنیوا مذاکرات او یا داسې نورو خبرو ته خپل وختونه مصرف کړي دي، په عوض د هغې باندې که دوی رښتیا هم د روسانو وتل د افغانستان نه غواړي، نو د مینونو د خونسا کېدلو الې د مجاهدینو ته ورکوي. دا د جنیوا مذاکرات هم دي او دا د روسانو انشاءالله چې د وتلو اسباب هم دی. درست، تاسو نه مننه کوم.